Bacche, bene venies, gratus et optatus, perquem noster animus fit laetificatus. Custum vinum corum vinum vinum generosum, et in virum curiae corum animosum. Hei, sunt basa regia, quibus foliatur Jerusalem, et regalis Babylon ditatus. Custum vinum corum vinum vinum generosum, Oh, no.